بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان طه چند پیتگ لا سرطای هنده لا سورتکانی قرآن دا هاتون جماران چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا با پیتان اکتبه چی احوا بیویند دابنید براده یک حتی اگر همو گروه آدمی زادو پری کوب نوا با او مبستا بگمان ناتوانن هر وحا چندها نهنی تریشی تدایا زانکان لا هنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهنی او پیتانا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ای پیغمبر اما او قرآن من دان بزندو با سرتو تا توشی خفتو غمو پجار ببیت الا تذکرت لمن یخشا بلکو یاد خروه با او کسی کل لیه پرسین وی پروردگار دترسید تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا قرآن للاین ذاتی که و بش بش دا بزیوا كزوي دروست كرد وو آسمان بلندكاني بديهناوا الرحمن على العرش استوى خداي مهربان بسر تختي فرمان روايتي خويا ووستاوا عرشي وزاتا لسرو حوتشين آسمان ويو لوي وسر پرشتي همو بديهن راو كان دكات له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى هرچی لآسمان کانو، هرچی لزوی داو، هرچی لنیوانیان داهیو، هرچی لجرخاک دایا، هر هموی خدا خاونیانا. و این تجهر بالقول فإنه یعلم السر و اخفا. خو اگر باش کراق سب کید، او بیگمانو ذات بنهینیو لنهینیش پنهان تر دزانید. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله ذاتك كجغل لو خداي چي ترنيا هر چينا و پيروزو صفات جوانا كان هيا هر شايستي اوا وهل أتاك حديث موسى اي پیغمبر ايا حوالي بسرهاتي موسى بيغيشتوا اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى كاتيك أغريتشي بيني لقران ويدا بو مصر لشويتشي ساردا لبياباني سينادا بخيزانك يود اولي ربن براستي من آغريكم بدي كردوا باب روم بلکو سلکا بزوت یکتان بو بهینم یان کسی کم دز بکوید رین مویم بکات فلما اتاها نودی یا موسا جاکات یک نزیچی آگرک بووا بانجی لیکرا ای موسا اینی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا دل نیابا من پروردگاری توم كواتان نعلكان الداب كنا چونك بيگمان تو لدولي پيروزي توا دايت وانا اخترتك فاستمع لما يوحى منيش هلم بجار دويت بور رابرايتي و پيغمبرايتي زا جوه بگر بو اوشتاني لرقي وحي و نگا و پيد رادقين ريت انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري براستي هر من اللام من خدام هيچ خدا يگني جگل من كواتا هر من بپرستو نوجكاني شد بتاچي انجام بده تا هميشه منت لياد بيت إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بيقمان روشي قيامت بريوية وهرديت نزيك بيشارموا بوأوي همو كسيك بجوري كارو كردوا وهولو كوششي باداش بدريتوا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أي موسى نیلید او کسانی کباوریان بقیامد نیو شوینی آرزوی خویان کوتون لو راستی ویلد بکن چون که او سات یاد چیتو زرر دکید. وما تلك بيمينك يا موسى انجا خداي گورا پرسي اي موسى اي اوت شيا بدستي الراس توقرتوتا قال هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى موسى وتي اوقوشانا كما خومي بسردا ددمو دي مالم بدرخد دا تا قلاب ورينم بو مركانم سن ما بستي شي تريشم تيدا هيا قال ألقها يا موسى خدا فرموي دفري بدا اي موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى جاهر كفريدا يكسر بوب ماري شي زندو بخيرا ايد جولايوا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى خدا فرموي بيقرو ما ترسى وك أوساي خويل يدكينوا واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى دستيش بخرج يربالتوا أو كاتب برنجي سبيود روشاوي إيديت الدروا بأوي عيب دار ببيت أوج نشانه بلغي چيترا لنريك من آياتنا الكبرى امشتان بو اویا تا هندگ لا معجزه گورکانی خوماند نشان بدین اذهب الى فرعون انه طغى دبچو بولای فرعون چونکه بیگمان یا خیو لسدور درچوا قال رب اشرح لي صدري موسى کوتن زاکردن وتی پروردگارا سینو دلو درون ما سودو گشاد بکا ويسر لي امري ایشو کارو حولو کوششم بو آسان بکا وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی گری زمانم بکره و زمانم گویاو پارو بکا تا لقصو گفتارو مرامم تیبگن وجعل لی وزیرا من اهلی لکسو کاری شم هاو کارو یارمتی دریکم بو بریار بدا هارون اخش جد بهی ازری حزدكم هاروني برامبيت خدايا پشتمي پي بهز بكا وأشركه في أمري بيك هاو بشو يارد درم لقيان دني پيام كدا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا تا تسبحاتو استايشي تو زور بكين زور يادي توش بكينو ناوي تو برين إنك كنت بنا بصيرا چونك براسي تو همیشه بینای بحالی ایما، بحال سوکوتی ایما، بهم مشتی چی ایما. قال قد اوتی تسؤلک یا موسا. خدای گورش فرموی، ای موسا، همو داخوازی کاند بجیه و پسندو، همو یاند پیدرا. ولقد مننا علیک مرت اخرى. سوین بخدا، بگمان ایما زاری چی تریش منت من ناوت سرتو، لای رحمت من لی کردوی توا. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى كاتك إيما أوي بيوزدو بداي كدراب جين ريد بيمان جياند أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني كبيخر نوتابوت يشي تايبتوا انجا بيخر الدرياوا با دريا برو كنار بيبات تاسر انجام دجمنكي منو دجمنكي او بيقريتوا خوشويستي مرجان بسرد دا تالجير تشاو ديري من دا قور ببيت إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى لبیرد نچید کاتک خوشک کد در رویشتو چاو دیری توی دکر لان زی کشی فرعون و بینی جیریان خواردوا بدستوا و تی باشا آیا کسیکتان پی بلیم تا بوتان بخیو بکد او سا تو من گراندوا بولای دای کد تا چاوی رون بیتو خفد نخواد او بو که گور بوید بحالا کسیکت کشت اینجا ایمان رزگار من کردید لغمو پجارا بجورها شیوت تو من تاخی کردو توا ایترو بو سالها لناو خلچی مدین دا مای توا بشوان کاری جانی خوتت برده سر اینجا ای موسا لکاتی دیاری کرو دا هاتویت تا پیامی ایمه ور بگریتو رای بگینید وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي جاچاک بزانا من توم دروست کردو بو خوم تا پیامی من را بگینید اذهب انت و اخوک بی آیاتی ولا تنیا فی ذکری دی برو خوتو براکت هاوری لگل معجزه کانم دا نکن لگیان دنی پیامی من دا سستی و خاوی بکن اذهبا الى فرعون انه طغا هر دوکتان بچن بولای فرعون چون که براستی او لسنور درچوو لمرزی بندایتی ترازاوا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا هر دوکتان بنرمیو بجوانی گفتگوی لگل دابکن بو او یاداوری ور بگرید یا ترسی سزای ایما لدرونی داد جه بگرید قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا موسا و هارون وتیان پروردگارا ایما براسی دا ترسین پلا مار من بداتو لناو من برید پیش اوی پیامکتی پیر راب گینین یان زیاتر سرکشی بکات قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارا خدای گور فرموی ما ترسن من براستی لگلتان دام دبیستمو دبینم نایلم دست ریجی بکات سرتان فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن جابتن بولايو بيبلين إما هردوكمان للايان پروردگاري تو والروان كراوين باوری پی بهنو نوی اسرائیلیش آزاد بکا بالگل من دابن سزاو آزاریان مدا براستی ایما هاوری لگل معجزی تایبتی للاین پروردگارتوا روان کراوین سلاویش لسرو کسان بید کشوینی هدایتو ریبازی راستقین کوتون انا قد اوحی ایلینا ان العذاب على من كذب و تولا بگمان اما آگادار کراوین کسزاو آزارو بلا لسر اوانیا کراست یکان بدرو دزانو پشتی تیده کنو لی یا خیده بن قال فمن ربكما يا موسى فرعون بفی زووتی باشا ای موسى پروردگاری ای وچه قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا موسى وتي پروردگار منو ذاته یک هموشتی چی بتایبتیو ریکو پی چی دروس کردوا پاشان رین مویی کردوا تا بتا چی دوری خوی ببینیتو لخزمتی آدمی ذات دابیت قال فما بال القرون الاولى فرعون وتي اي اوهمو خلقي كلاوو بيشتياتون چيان لهاتو سرنجاميان چونا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسى وتي زانياري اوانا لاي پروردگار مو لدوسيكاني لوح المحفوظ دا پارز راوا پروردگاري من هيد چي لهو النابد هيتش تيشيش فراموج ناكات الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى اوزاتي كالزبيب وإيوة بارهناوا وكولان كوبيشكا لسريد حوينوا اروها جورها ریگی زمینی و آسمانی و هوایی تیدا بو فراهم هیناون لاسمانی شوا باران داد بزینید که به هوی وا چندها جوت روشی پیر رواندوا کلوا ورعوا انعامکم این فی ذالک لآیات لأولنها خلچینا بخون لو برهم و برکتا مالاتا کانشتان بلو رینن براستی آلوشتان دا بلگو نشانی زور هی بو کسانی جیرو هوشمند منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اما ايو من هر لم زوية دروس کردوا دوائي ما ويقدتان خين والناوي پاشان زهره چی تر دوباره لو زویه درتان دهینی نوا بوله پرسینه وو ورگرتنی او پاداشتهی کشایستن ولقد اریناه آیاتنا کلها فکذب و ابا سوین بخدا براستی هرچی بلگو معجزه هبو نشانی فرعون منده کچی هر هموی بدروزانیو آمادن نبو باور بهیند بلکو هر سری باداو یا خیبو قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فرعون بنا رزاي ووتي أي موسى هاتوي بولامان تال سرزوي خومان بدر كردن من بديتو آوارمان بكيت بهوي جادو قريكتوا فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا كواتا سوين بيت ايمش جادو يكد بودهينين وك اوي خوت زاشوينو كاتيك بو ايمو بو خوت دابني نا ايمه سرپیچی لبکین نتوش تا لیک شوینو کاد دا دست بکار ببین لشوینشی ریکو پیک دا قال موعدكم يوم الزينة و ان يحشر الناس ضحا موسا وتی کاتی دیاری کرومان روژی رازان نو بیتو لکاتی چشتن گاودا خلچی کو بکرتوا فتولا فرعون فجمع کیده ثم اتا فرعون و دانشنی بجهشتو هر چی فیلو تلکی هبو خست یک کارو پاشان لکاتی دیاری کراو دا هات بلخو بایی بونوا قال لهم موسى ویلکم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا موسى بجادو گرانی ود هاوار لئیوا نکن درو بناوی خدا و حل بستن ها ولی بو بریار بدن باور با پیغمبرانی نکن چون که اوزات بتوانایا ببلایک هموتان لناو بباتو بتان فوتینه چون که براستی او کسی که شتینا روای حل بستو پروپاگندی دروی کردوا نا امیدو به هیواو رنج روبوا فتنازعو امرهم بینهم و اسر النجوا گفتاری موسا کاری تیه کردن کوتنا باسو خواست لنوان خویان داو بنهینی چپو هوریان دست پی کرد. قالوا این هادان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما و یذهبا بطریقتکم المثلا. هندگ لدارو دستی فرعون و تیان بجادو گران براستی ام دوانا دو جادو گرنو دیانویت لا ولاتو نشتمانی خوتان درتان پرنن بهوی جادو کیانوو امریگو برنامه گرنگو برزی ایوا لناو برن فاجمعو کیدکم ثم اتو صفا وقد افلح اليوم من استعلا جهر چی توانو دا صلاتو جادو یکتان هیا بی خنکارو یک پار چو یک دست دست بکار بن بگمان اوی امرو دی باتوا سرفرازو سرکوتو بهرمندا قالوا يا موسى اما ان تلقي و اما ان نكون اول من القا اوسا جادو گران وتيان اي موسى یان تو دست بکار بو دار عصای خود فره بده یان ایمه سرتا دست پیدا کینو فره دادین قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى موسى وتي نخير اولا پیش دا دست بيبكن جا هر کدستیان پی کرد پتو گریسو دارو چوکانیان واده هنرای برچاوی به هوی جادو یانوا بگمان وکمار بخیرائی درواد. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أوسى موسى هستي كرد بترسيق للدلو دروني دا إماش نيقامان بو كرد وطمان مترسو دل نيابة چونك براستي هرتو برزو سركوتويت. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أوشي لدسي الراس الدايا واتا عساكت فريبدا هرشي أوانا كردويانا ديما شيت ووقوتي دادات تنك بيقمان أوي كردويانا تنها فيلو تلكي جادو قرا جادو قريش بو هرشوي بچيتو هرشي بكات سركوتو نابيت. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أوسى إترهم جادو قران خران برودا وسجدان برد بو خدا راستيان بو دركود وتيان إترهم باوريشي بتين من هناوا بپروردگاري هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون وتي آیا ایوه هر آوه باورتان پیهنا پیش اوی مولتان بدمو رازی بم؟ براستی دیارم موسا گورو ما مستاتانو هر او فیری جادو گری کردون شرط بید دستو قاجتان بپیچوانو بقرتینمو هلتان واسم بقدی دار خورمادا او سا چاک دزانن که کام من من یا خدای موسا سزامان تندو تیجو بردواما. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. جادو قراني تاويق لموبر بباوريشي بتين ووتيان هرجیز تازه باوی تو نادین بسر ام بلگو نشانه نده که بو من هاتوه سویند بو کسی که دروستی کردوین چید لدست دید انجامی بدو دریغی مکه براسی تو هر دتوانید جانی ام دنیای من لزود بکید. اینا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرهتنا علیه من السحر والله خير وابقى. اما ایتر براستی باور من هینا و بپروردگار من تا لگناه کان من خوش ببیتو لو زادو گریش که بزور پید کردین همیشه خدای گوره لهمو کس چاک ترو لهمو کس پایدار ترو بردوام تره. انه من یأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. اما دلنياين لوي كاوي بتاوانو گناه و بقرتو بولاي پروردگاري بيگمان او دوزخ بوي آماده كندم رتيدا تا لسزار رزگاري ببيت ندجي بآرامي و آسودهي. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. او کساش با ایمان و بگرته و بولایو براستی کرده و چاکه کانی انجام دابید او بو اوانا پلو پایی برزو بلند آماده. جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فيها و ذالک جزاء من تزکا. بهشتی عدن کباخه کانی چرو پر دسن ناوی چندها ربار بجر درخت کانی دا درواد هاو ریل لگل جانی همیشه یو نبراودا اوش پاداشتی کسی که دلو درونو روشتی خوی خاوین کرد بید. ولقد اوحینا الى موسى ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا. دوائی تی پربونی چند سالیک سوین بخدا براستی نیگامان بو موسا کرد که شو روی بکا ببندکانمو ریگه چی وشچیان لدریادا بودابین بکو لکات اگداد ترسی اود نیا که پید بگنو خمین قنبونو تیاتونی شد نیا. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا. او سا فرعون بسربازانی و شوینیان کوتن کتو پر لناو آوکدا شپولی دریا دای بسریان داو همویانی دا پوشی بچ دا پوشی نیک فرعونیش قومو گلکی خوی گمرا کردو رینموی نکردن. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى. پاشان خدا روبنوی اسرائیل دفرمید اینوی اسرائیل بگمان ایما ایومان لدست دشمنکتان رزگار کردو بلینش من دانه کل لای راستی چیوی تور دا پیمانتان لیور بگرین گزو شلاقش من بو دابین کردن. کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغو فیه فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیه غضبی فقد هوا. بخون لو رزقو روزی پاکو چاکانی که پیمان بخشیونو زیاد رویو گناه کاریو فیلو تلکی تیدا مکن بو اوی خشمو قینی من داتا نگریت هوا بگو من اوی خشمو قینی من دای بگریت اوی ترکو توو تیاتوا. و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. دلنیاش بن براستی من زور لی خوش بوم لو کسی کتو بدکاتو با ورده نیتو کارو کردوی چاک دکات لو دوا تا دوا هناسی جانی بردوام دبید لسر او ریبازا. وما اعجلک عن قومک یا موسا. لو دوا موسا خوی گیاند چیوی تور خدای گورن لی پرسی ای موسا با چی تو پلد کردو قومکت بجهشت. قال هم اولائی على اثری وعجلت الیک رب لترضا. موسا اوتی اوان لسر ربازی من درون بلان من آرزو من دی گفتو گود بوم بویا بپلهاتم تا تو ای پروردگارم لیم رازی بید فرمان پیروز کاند ور بگرم. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامری. پروردگار فرموی بگمان اما قوم کتمان لدوی هاتنی تو تاقی کردوا کچی سرکوتو نبون باور دامز رو نبون کابرای سامیری گمرای کردن. فرجع موسا الى قومه غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. باشان موسى قرأي وابونا وقومكي بطور ريو داخو خفتيش زور ووتي أي قومكم مگر پروردگارتان بليني تاچي ندابوني كسر فراستان بكاد لدنيا وقيامت دا آيا او بلينو پيمان زوري پيچوا یا خود ویستان خشم و خین للاین پروردگارتان و دابارت بسرتان دا بایه ایتره و او بلنه دابوتان بمنتان برده سر کپا بندی یک خدا ناسیبن. قالو ما اخلفنا موعدك بملکنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. خلق كوتيان اما سرپیچی کردن من لبلنکی تو با آرزوی خو من نبوا حزمان لسرپیچی نکردوا بلام اما زیر و زیویچی زوری قبطی کان درابو بسرمان دا جایتر فری من داو سامیریش بوشی و فریدا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي بوزير وزيوا پيكري جويركي چي بو دروس کردن جار جار بو رأي چي دكرت ساميريو بيدين كان بشرمان ووتيان اما خداي ايو و خداي موسى او لبيري تو بشويني دا دقرت أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا جايا أو نفامانا نازانا وجوركي ولامي هيج قسيجان ناداتوا هيج زرر يا قازان زيشي بوياني ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي بِغْمَان پيشتريش هارون پيوتن اي قومي من ايوا بم جورك الزيرنا توشي تاقي كرنويشي سخط بونو تيدا درنتون دلنيابن كپروردگارتان خدايشي مهربانا شويني من بكونو جورايلي فرماني من بن قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى كتشي وطيان هر جيز وازي لناهينينو بدور دا دينو دي پرستين حتى موسى خويدا قررتوا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري موسى كقرأي وبتوري ووتي اي هارون چی وای لیکردید به دنگ بیتو هیچ نکید کاتک بینیتن آوا گمرابون چی وای لیکردید پی روی من نکید آیا لفرمانی من یا خیبویت قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی اینی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی هارون وتی کری دایکم بو اوی سوزی بجولینید ریشم مگرو قشم را مچیشا من بوی زور لسری نتوم بگمان ترسام دوائی پیم بلید تو جاوازید خستن ناو نوی اسرائیل وو جوید بقسی من ندا قال فما خطبك یا سامری اینجا موسا روی کرده کابرای سامری وتی ای سامری او کار خطرناکت چیه که انجام داوا ام پیرانو تلکو فیلت چیه درستت کردوا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي سامري وتي اوي من بينيم اوان نيان بيني من مشتيكم لشوين بي اسبكي جبرائيل هل قرتو فرم داين ناو بيكاركوا بوشيوي النفسي بتكردار موكاري بيكردم یا خود دگنجت سامیری دروب کرد تا خوی لخشمی حضرت موسی رزگرب کاتو زادیه چی انجام داد بید. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا موسى بسامري ويت دبرو تاماوي لجياندا هر كسيك نزيكت كوتو الدبيت بليت بهيت شويك بريك كوتنية ديارا كدستي هر كسي بركوت بيت توشي آزاري چي زور بوا دلنياش با ككاتي چي تريشت بو دياري كراوا که هر چیز ناتوانید لی در باز ببید سرنجی خدا کشد بده که به دوری داد سرای تو و داد پرست دبید بی سوتینینو هلا هلای بکینو بی خین ناو دریاوه اینما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما خلچینا ایوه دلنیابن که پروردگارتان تنها ذاتی اللهی جگل لو خدای چی تر نیا زانیاری و زانستی او ذاتا هم مشتی چی گرتو توا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. أي محمد ايما بيگمان آبو شوية هندگ لبسرهاتي اواني رابورد بود دجارينوا دل نيابة ايما للاين خومانوا قرآن من پي بخشيويد كياد وريبيد لهمور يكوا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. اوي پشتي تيكرد بيت او بيگمان للروجي قيامت دا كولي گناه هل دگريت. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. او جوركسانا لنا وسزادا بو هميش الدمين نوا اي تشن خرافة او كول قرسي كلا قيامة داب كول يا نويا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. روجك ديت فودك ريد بصور دا او رجت تاوان باران تاویان چویر و شین هل گراوا دیمانی چین ناشرین و سام ناچیان هیا. یتخافتون بینهم الا بثتم الا عشرا. بچپو سرتا بیگ دلین تنها دشو نبید لدنیا دا یا لجهانی برزخ دا هیچی ترتان پیچوا. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه الا لبثتم الا يوما. يا متشاك دزانين سرنجام تشيدلين تونك جير ترين ورياترين ياندليت تنها روجك نبيت هيتشي ترتان بيناتشوا. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. پرسیارد لیدکن درباره چی و کان کل بر پابونی قیامت داد چیان بسر دید؟ ای محمد تو پیان بله پروردگارم حالی دت چنین تو وردو خاشی دکات. فیذرها قاعا صفصفا. جا پرشو بلاوی دکات وو دیکات زویشی پانو تختو برین وازی لدهین تو بجی دهیلیت. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هيتش خوارو خيتشيو برزيو نزميك لسرو كاري نابينيت. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لو روجدا همو خلچي شويني جارداري كوكرنا ودكوون هیچ سرپیچی و لاریگ ناکرید. همو دنگکان لبر پروردگاری مهربان نزمنو به واشی ددوین. تنها چپو سرته چی کم نبید هیچ چی تر نابیستید. یوم ایدن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. لو روشدا تکاو شفاعت ورناجیریتو بیسودا مگر لکسیک خدای مهربان مولاتی بداتو رازی بید بوی قصی بو بکریتو قصی لیور بجیریت. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما. خدا بهمو اوشتان دزانید کل قیامت دا چاور ریانو بهمو اوشتانی کل دنیا دا انجامیان داوو او خلکا هر جیز ناتوانن آگاداری زانستو زانیاری بیس نوری او ذاتا پیببن. وعنت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. هرچی رخسارکانا لروجی قیامت دا ملکتو فرمان بردارن بو او ذاتی که همیشه زندوو دسلاتی بیس نوری هیا بگمان او استمی کردوا رنج بخسارو نا امیدو به هوایا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اوشي كارو كردو تشاكا كان انجام داداتو لكاتك دا ايمان داريش بوبيت او ايترناتر سيد لو يستمي لي بكريت يا ما في بيشل بكريت. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ابو شويا اما قران چی عربی و پارا و روان من دا بزند و جارها هرشش من تیدا باز کردوا بو اوی لخدا بترسنو یا خود ببیتهو اوی که یادا وریان تیدا بدی بهینیت فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما خداي قورا زور پاي برزو بلندو پاشاي بحق راستقينيا أي محمد نكي لخوين دني قرآن دا پلب كيت لپیش اوي وحي و نگاي او قرآن التواب بيت بولايتو چونکه ایما نایلین فراموشی بکید نزاب کو بجله پروردگارا بردوام زانستو زانیاری زورتر و زیاترم پی ببخشا ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما سوین بخدا بگومن ایما پیشتر پیمان من لآدم ورگرد کنزی چی درختی قدغ کرو نکوید کچی بیری چو بمرجک نمان بینی پیشتر بریاری کردنی او سرپیچ یبدات و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا سردمیک بفرشتکان من ورد سجده برن بو آدم همو سجده ام برد جگل ابلیس که سرسختو یا خیبو فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى جاوتمان أي آدم براستي أم إبليسا دجمني خوتو هاو سركتا وريابا لبهش بدر كردن تان نداد بوهو يوتو شينا خوشيو نقبتيو در بدري ببن إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى دلنياش بتو لبهجدا نبرسيد دبيت نروتو رجال دبيتو نتينوش دبيتو نقرماش زورد بودهينت فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى جا شيطان قماني خستا دليا وبيوت أي آدم بيت بليمو نشاند بدم درختي نمريو ملكو دارايك كابسر ناتشت كاميا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى شيطان هر كولي ندا تافري ويدان هر دوچان لبروبومي درختكيان خوارد يتر جلو برگو پوشا چان دا مال را عيبو عاريان در كود با پلا هولیان دا بگلای درختکانی بهشت خویان دا پوشن. آبو شویا آدم یاخی بو لپروردگاری و فریوی خواردو رگایی لیتیک چو. پاشان پروردگاری حلی بجاردو کردی با پیغمبر توبی لیورگرتو هدایتو رین مویی کرد. ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى اوسا خداي قورا فرماني داوتي يتر هردوكتان لبهش دابزن بقشتي هندكتان دبنا دجمني هندكتان جاگر هدایتو رینموی من بو ایوهات اوی شوینی برنامه کم بکوید نگم راد بید ننا خوشی و نارحتی و ناسور دیت ری ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما اویشی روور بجرید لبرنامه و یادی منو پشتی تیبکات بگمان بو او جار کسانا جانه چی ترشو تالو نخوش پیش دید لروجی قیامتش دا بچویری حشری دکین قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا او جار کسا دلید ای پروردگار بابا چویری حشرت کردم خومن کاتی خوی چاو ساغو بینابوم. قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لولام دا خدا دفرمید تو آبو شوی بوید چویر بوید لآستی آیتو بلگکانی ایمدا کاتیک پیدرا دگندرا ایمش امرو آوا ما ملی کسی چی لبیر کراود لگل دادکین لسزاو آزار داد دهیل ریتوا. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أبو شويا تولا دكينا ولو كسيك لسنور دترازيتو باور بآياتو فرمان كاني پروردگاري ناهينيت بيگمان سزاي قيامت زور سخت ترو بردوام ترا لسزاي دنيا. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا. آیا بویان رون نبوت و کچندها نومان پیش امان لناو بردوا بناو شوینوارو مالو حالیان دهاتو چودکن براستی آلو بسرهاتان ده بلگو نشانی زورهی بوخاون بیرو هوشمندکان. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. خو اگر بریاریک للاین پروردگار تو پیش نکوتایو مولاتی دیاری کراویش نبوایا اول لناو بردنی خدا ناسان شتی چی انجام دراو دبو. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. كواتا أي محمد أي إيمان دار خور را قرب برامبرو قفتار الناب جانيان كديلينو تسبيحاتو استايشو سپاسي پروردگارد بكا پیش هلهاتني خورو پیش آوابوني لهنده كاتكاني شودا هر تسبيحاتو استايشي بكا لبشت جا جا كاني روششدا هر تسبيحاتو استايشي بكا بو اوي لرزامن دي پروردگار بهرمن ببيت. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أي إيمان دار تو تشاو كانت مبرأ ناز نعمتيك هندك خلق من لي بهر وركردوا كزينة الرازا ويجيان دنيايا بو اوي لو ناز نعمت التاقيان بكينوا بيقمان الرزق روزي پروردگارد لبهج دا چاك ترو بردوام ترا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اي پیغمبر اي ايمان دار فرمان بدا با هر همو تاککانی خیزاند تا نویجکیان بچاچی انجام بدن چون که خوراچی روحو بردوامو کول ندرو خورا گربل لسری. اما بگو من داوای رزق و روزی لتو ناکین بلکو اما رزق و روزی بتو دبخشین سر انجامی چاک هر بو خدا ناسی و دین داریه. وقالو لولا یأتینا بآیت من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. كافر كان مكة وتيان باشا أو بول لاين پروردگار يو معجزة چي بو ايمن نهنو نشاني نداين مگر بس يو معجزانا لا كتب پیشوکان دار رون نكراوتوا كاتي خوي نشاني قوم پیشوکان من داوا برام خو باوريان نهنوا بو امانشي پیش بهنين هر باور نهنن. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. خو اگر براستی ام ایش پیش ناردنی قرآن و پیغمبر لناو من ببردنایا او دیانوت پروردگارا با چی پیغمبری کد با روانه نکردین تا شوینی برنامه و آیتکانی توب کوین پیش اوی زلیل و رسوا ببین. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. أي پیغمبر بدشمناني دين بلي همو لا يك تاوروانن دا ايوش تاور ريبن لآين دادا دزانن كچي خاوني برنامو ريبازي راستو درستو چيش ريبازي هدايتي گرتو تبر.